أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ده إنسان ده خلقت سخ مقصد دوهم فتح. محترم ورونو، په تیره اوله فته کې موږ وویل چې د تحریب او اړولو څخه د قرآن مجید ساتل کېدل د دې د پاره لوی دلیل دی چې دغه کتاب کتاب الله دی. که دغه قرآن د بل چا قول او خبری وای، د تحریف او اړولو څخه محفوظ نه پاته کېدی. آیا د اسلام دشمنانو په قرآن مجید کې د تغییر راوستلو او اړولو د پاره کوشش نه دی کړی؟ آرام ناست دی؟ یا بلکې خپل ټول کوششونه یې کړی دي، خو کم وخت چې د قرآن مجید د تحریف او اړولو څخه عاجز سوه، نو یې د قرآن مجید څخه زموږ په اړولو شروع وکړه او په دې کار کې کامیاب هم سوه. څو کاله مخکې بنی اسرائیلو یو قرآن کریم چاپ کړی، ټول صحیح او د واقعي قرآن مجید سره موافق و، عیناً دغه قرآن و، مگر په ټول قرآن کې یو ټکی یا یو نقطه پرې ایښې وه، فقط یو ټکی. اصلاً دوی دغه کار دی و امتحان دپاره کړی و چې آیا مسلمانان دې کار ته متوجه کیږي او الله جل جلاله د قرآن کریم حافظ او ساتونکی دی کیا. دغه د دوی د طرفه قرآن چاپ، نشر او توزیع سو، خو الله جل جلاله دغه د یو ټکی غلطیا ښکاره او واضح کړه او په ټولو اسلامي مملکتو کې دا اعلان وسو چې د قرآن کریم دغه نسخه د بین یوسی او د کتاب خانو څخه راویستل سو. او هغه فرق په دغه آیات شریف کې وو. الله جل جلاله فرمایي: ليقضي الله امرا كان مفعولا. چې دا د سورۃ الانفال 23 نمبر آیات دی. خو اسرائیل په یقضی کې د ضاد ټکی غورځولی وو او داسې ویل کېده ليقصي الله، او دا معلومه خبره ده چې يقصي د يقضي سره په ترجمه کې فرق لري. د يهودو دا خیال او ګمان وو چ مسلمانان و یو ټکی ته نه متوجه کیږي او نه په خبريږي، مګر هغه فرق ډیر ژر ښکاره او واضح سو، ځکه چې مسلمانان کلام الله په یادوي. نن ورځ د مځکی پر مخ په ملیونو د کلام الله حافظان موجود دي، او اکثره یې د لږ عمر هلکان دي. د لسو پنځلسو کالو هلک قران مجید په یاد وي. دا ولی؟ ځکه دغه کتاب کتاب الله دی. د مځکی پر مخ بل داسې کتاب نسته چې خلق دی یې په یادوي بل قرآن کریمه، چې دا هم پر دې دلالت کوي چې دغه کتاب د الله جل جلاله د طرف څخه دی. او هغه علمي اعجاز چې په قرآن مجید کې موجود دی تر دې ډیر دی چې زه دې په دغه اوسنی بحث کې ولیکم یا بیان کم، خو صرف د مثال او نمونې پر قسم دغه یو دوه شیانو ته متوجه سي. پس له هغه څخه چې علوم مخته ولاړل او علمي کشفیات په وجود راغله، دغه علمي معلوماتو دا ثابته کړه چې قرآن مجید یو زر څلور سوه کاله د مخه دغه اوسني نوي کشف سوي شیان بیان کړي دي، چې د هغې جملې څخه یو قانون دی چې د قانون بحار په نامه سره یادیږي. او هغه قانون وایي په لویو او ژورو دریابو کې دننه تاریکۍ دي، او دغه تاریکۍ د هغه لوی لوی موجو په سبب په دغه لوی دریابو کې پیدا کیږي. خو خلق د دغه تاریکیو په وجود نه خبر و او نه په پوهیدل ترڅو چې دغه زیردریابی کشتی جوړ شوه چې په عربی کې غواصات ورته وای. دا داسې کشتی دي چې د هغه ژورو دریابو و عمق او آخر تک شته کیږي. د دغه کشتیو په واسطه دا کشف کړ شوه په هر ژور دریاب کې چې زر متره کشته په اوبو کې ولاړ سي یا کشته سي هلته د ننه داسې لوی لوی موجونه سته لکه دغه د باندنی لوی لوی دریابي څپې او دغه د ننه څپې یا موجونه د روشنایی مخه نیسي. نو ځکه تر دغه موجو لاندې تاریکه وي او بیا تر نورو زرو مترو کشته نور موجونه سته چې هغه بیا نوري زیات تاریکۍ په وجود راوړي. مقصد دا چې نو کشفیاتو دا معلومه کړه چې د ننه په ژورو دریابو کې د دغه څپو او موجو په سبب تاریکۍ موجود دي. مګر دغه معلومات الله جل جلاله یو زر څلور سوه کاله د مخه په قرآن مجید کې د داسې چا پر ژبه راته بیان کړي دي چې هغه نه په دریاب کې سپور سوی وو او نه یې دریابي سفرونه کړي وه. الله جل جلاله د سورة النور په 38 نمبر آیات کې فرمایي او کظلمات فی بحر لجی یغشاه موج من فوقه موج. یعنی یا دغه تاریکیو په مثل دی چې په ژور دریاب کې پټ کړی وي دغه دریاب موج چې تر هغه لوړ بل موج وي. ظلمات جمع د ظلم ده یعنی تاریکی. بحر دریاب، لجی جور. بحر لجی لوی جور هغه عمیق دریاب ته ویل کیږي چې عمق یا جوروالی یې 3000 متره یا تر هغه هم زیات وي. ځکه دغه زیر دریابي کشتی و دغسې ژورو دریابو ته ور داخلېدلی سي. هغه دریابونه چې عمق او جوروالی یې لږ وي هلته دغه غواصات نسي داخلېدلی. نو خود په الهي کلام کې د بحر سره د لجی لفظ راوړل سو یعنی ژور دریاب. ځکه دغه کیفیت په کوچني دریابو کې نسته. په دغه آیات شریف کې عیناً هغه تاریکی ذکر سوی دي چې د زیر دریابي کشتیو تر وجود یا جوړېدلو وروسته مشترا معلومه سوی. الله جل جلاله فرمایي لکه تاریکی په ژور دریاب کې چې موجونه سربیره پر موجود دي تاریکی هم یو پر بل سربیره دي. ورونو د مور په نس کې د جنین رشد او لویوالی په څو مرحلو او په څو وخت کې کیږي. دغه موضوع یو زر څلور سوه کاله د مخه په قرآن مجید او د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په احادیثو کې موجوده وه. په وروستنیو وختو کې چې علم مخته ولاړی ماشین آلات تلویزیونی عکاسۍ او کمپیوټر جوړ سوه عیناً هغه د قرآن مجید او احادیث بیان ثابت او یقیني کی. په عربي کې جنین هغه کوچنی ته ویل کیږي چې د مور په نس کې وي او جمع یې اجنه ده. یو سویډنی ډاکټر چې په علم الاجنه کې د جهان مشهور او منل سوی پروفیسر و په قاهره کې یو اسلامي کنفرانس ته چې د اعجاز علمي قرآن په باره کې و حاضر سو. کم وخت چې اسلامي علما ولیدل چې دغه شخص د اجنه په متعلق په جهان کې بې مثله ډاکټر دی نو یې د علم او معلوماتو سره موافق د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه حدیث شریف بیان کړي کم چې د جنین د پرورشت یا نمو په باره کې دی. او اسلامي علما وویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو زر څلور سوه کاله د مخه موږ ته خبر راکړی دی چې جنین د مور په نس کې اولې څلوېښت ورځې نطفه پاتې کیږي او بیا څلوېښت ورځې علاقه وي او بیا څلوېښت ورځې مزغه وي. حدیث او بیا یو دغه پروفیسر ته د علاقې او مزغې ترجمه او مقصد وروښول چې علاقه هغه کوچنی حیوان یا حشره ده چې په اوبو کې وي او بل حیوان لکه غویی یا یو بل بوده چې وبچشي دغه علاقه د هغو په جبه پوری مشلی او دغه حیوان بیا تر هغو پوری خواړه نخوري سو دغه علاقه ځنی ایسته نکی. دغه علاقه ته موږ په پښتو کې جوړه وایو. دا د علاقه ترجمه سول، یعنی یو ټوټه او مزغه و هغه ګولې یا لقمې ته ویل کیږي چې انسان یې یو څه وژوي او بیا یې د خولې څخه راوباسي او هغه د غاښو اثر پر هغه ګوله پاته او معلوم وي. دغه ته مزغه یعنی ژوول سوې ګوله وایي. پروفیسر ولیدل چې د نن ورځې پرمختللي علم بلکې کمپیوټري علم هم دا ثابته کړې ده چې نطفه د مور پر رحم کې پوره څلوېښت ورځې حتی د دقیقو په حساب نطفه پاته کیږي، هیڅ شی نه ځینې جوړیږي او پس له څلوېښتو ورځو علاقه یعنی یوه ټوټه ځینې جوړیږي او پس له څلوېښتو ورځو مزغه ځینې جوړیږي، یعنی د خپل خلقت علامې پر معلومې سي. تر هغه وروسته نو بیا هډوکي پکښې پیدا کیږي او بیا په غوښو پټیږي. اسلامي علماو و پروفیسر ته وویل زموږ پیغمبر علیه الصلاة والسلام دغه ستا د علم یعنی علم الاجنه په باره کې دغه معلومات مشترک کړي دي. پروفیسر وویل آیا دا ثابته ده چې دغه قول هغه ویلی دی؟ دوی وویل هو. پروفیسر وویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. ورونو یوازې دغه یوه موضوع نه ده، بلکې که په طب کې یو عالم قرآن کریم واوري او په هغه کې ژور فکر او تأمل وکړي هغه به دا اقرار او اعتراف وکړي چې بې شکه دغه قرآن کلام الله دی، د بشر تر ټولو معلومات لوړ دی. یو مسلمان ډاکټر چې اصلا د سودان وو او په امریکا کې یې عالي تحصیلات کول قصه کوي او وایي هلته د پروفیسری د اخیستلو دپاره تللی وم. وایي د یوه لوی او مشهور داسې پروفیسر سره مې کار کاوه چې په داخلي امراضو کې د منل سوو پروفیسرانو څخه وو. دغه پروفیسر د غذا او معدې په امراضو کې خاص علم او معلومات درلودل. دغه استاد پروفیسر یوه ورځ راته وویل هغه ډېره ښه لار چې موږ باید خلق و هغه ته راوبولو او د هغې لارې د متابعت په سبب خلق د داخلي امراضو څخه خلاص سي هغه باید خلقو ته یو غذایي نظام کښښول سي او خلق باید مکلف کو چې د هغه نظام متابعت او مراعت وکړي، نو به خلق د معدې د مریضوی څخه خلاص سي. سوډانی ډاکټر وایي ما پوښتنه ځینې وکړه دا به څنګه قانون او نظام وي؟ پروفیسر راته وویل معده باید پر درې حصې وویشل سي چې یوه حصه یې د خوړو او خوراکي موادو دپاره وي، دوهمه حصه یې د اوبو او څښلو دپاره وي، او درېیمه حصه یې باید خالي وي. او هر هغه څوک چې د دغه نظام مراعت وکړي هغه به هیڅکله په داخلي امراضو اخته او مبتلا نه سي. مسلمان ډاکټر وایي ما فورا ورته وویل زموږ نبی عليه افضل الصلاه والتسليم یو زر څلور سوه کاله د مخه دغه لارښوونه موږ ته کړې ده. پروفیسر وویل څنګه؟ ډاکټر وایي ولاړم د حدیث په کتابو کې مې وکتل، حدیث شریف مې پیدا کړ او دته مې راوړی او ورته ومې وویل زموږ رسول صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه الترمذي ابن ماجه أحمد. يعني هث إنسان ترنس بد لوشي ندي دكري د ابن آدم د پاره فقط څو ګولې یا لقمې کافی دي چې د بدن وده پوکي، او کبیا هم خامخا خواړه خوري نو د معدې درېمه حصه د خوړو د پاره ده، او بل درېمه حصه یې د چشلو د پاره ده، او بل درېمه حصه یې باید خالی او د ساکشلو د پاره وي. سوډانی ډاکټر وایي کم وخت چې پروفیسر دا خبره واوریدل په تعجب سره وویل دا ستاسو رسول ویلی دی؟ ما ویل هو. ویل دا ثابت ده چې دا د هغه قول دی او هغه ویلی دی؟ ما ویل هو. نو پروفیسر وویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد انه رسول الله. پروفیسر پسې زیاته کړه موږ دغه معلومات پس له میلیونو تجربو څخه حاصل کړه او دغه مقصد ته ورسېدلو او دا علیه الصلاة والسلام دغه خبره هغه وخت کړې ده چې نه شفاخانې وې نه لابراتوارونه حتی د ډاکټري علم نو موجود. نو دا معلومه خبره ده چې داسې معلومات به له رسول څخه بل چاته نشي حاصلېدلی. ورونو دغه خلق ولی اسلام ته دغسې ژر داخلیږي؟ حال دا چې موږ وینو په مسلمانانو کې ډېر جاهلان خودخواه شهوت پرسته انسانان د اسلام څخه انکار کوي او مرتد کیږي. دا ځکه چې اهل العلم د پوهې او عقل خاوندان حق طلبونکي انسانان د قرآن مجید په اوریدلو د هغه په معنا او مقصد کې فهم او تدبر کوي او حق ته تر رسیدلو وروسته و حق ته تسلیمیږي. لکه څنګه چې الله جل جلاله د سورۃ سبا پشپژم نمبر آیات کې فرمایي ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق ويهدي الى صراط العزيز الحميد. يعني هغه کسان چې ودوی ته علم او فهم ورکول سوی دي چې وویني قران چې نازل سوی دي تا ته د طرفه د رب ستا دغه قران حق دی او لارښوونه کوي ولارې ته د هغه الله چې قوي او ثنا پر ویل سوی ده. هر څونه چې انسان په علومو کې فکر کوي هر علم چې وي که کونی علم وي لکه د مځکه او آسمانو یا طب او ډاکټري د علومو په ټولو اقسامو کې چې انسان هر څونه مخته ځي پر هغه اندازه د الله جل جلاله معرفت زیاتیږي. شاعر وای برگ درختان سبز در نظری هوشیار هر ورقی دفتری است از معرفتی کردگار. الله جل جلاله د سورۃ فاطر پاتویش نمبر آیات کی فرمای انما یخشى الله من عباده العلماء. یعنی بشک د الله د بندگانو څخه هغه پوه او عالمان خلق د الله جل جلاله څخه بیریږي. یعنی هغه څوک چې الله مني او د هغه څخه بیریږي هغه علما دي. د هر علم علما او ته هغه د دوی علم د الله جل جلاله وجود او وحدانیت ثابتوي او د هغه الهي ذات څخه بیریږي. مگر جاهل جاهل دي د بل شي په فکر کې نه دي بېله نسه بېله خواهشاتو او شهواتو. د جاهل مقصد او هدف د چارپایانو او بودگانو سره یو شی دی. الله جل جلاله د سورۃ محمد په 12 نمبر آیات کې فرمایي والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام والنار مثوى لهم. او هغه کسان چې کافران سوی دي دوی په دنیا کې نفع اخلي او خوراک کوي لکه چارپایان او بودگان چې خوراک کوي او د دوزخ اور د دوی د ورتلو او اوسیدلو ځای دی. یعنی کافران او منکران د دنیا مال او متاع ساز او سامان په ډیر حرص سره ټولوي لکه چارپایان خوړل او چشل کوي میلې او چرچې کوي خو د خپلو اعمالو په ورستنیو نتیجو نه دی خبر چې د دوی د دغه خوړلو او چشلو پای او آخر به څه وي. ښه دی په دې دنیا کې د مزه او میلې وکي خو په آخرت کې د دوی د پاره د اور کور جوړ او تیار دی. ورون د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د معجزو څخه دا هم و چې الله جل جلاله د منافقانو د زړو حال ورته ښکارا کړی. هغه شیان چې د ننه د منافقانو په زړو کې ورګرځیدل الله جل جلاله و د صلی الله علیه و آله وسلم ته ورښکارا کړ. دا هیڅ امکان نه لري چې څوک دې بیل الهی وحی څخه د خلقو د زړه په حال خبر سي. کله چا په زړه کې یو خبره وي او بل څوک هغه د زړه حال ورته ووای، د دې معنا دا ده چې دغه خبر د الله جل جلاله د طرف څخه ورته راغلی دی. الله جل جلاله د سورۃ التوبه په څلور نیوي نمبر آیات کې فرمایي: یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من اخباركم. الله جل جلاله خپل رسول د منافقانو د زړه په حال د مخه تر دې چې د منافقانو سره وویني خبروي او ورته فرمایي: کم وخت چې تاسو د تبوک د غزا څخه بیرته مدینه منورې ته ورسی، دغه منافقان به د خپلو پاتې کېدلو په سبب تاسو ته عذرونه کوي. نو اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم، ته دوی ته ووایا تاسو دغه د درواغو عذرونه موږ ته موایاست، موږ هیڅ کله تاسو په خبرو باور نکوو. په تحقیق الله جل جلاله موږ تاسو په حال خبر کړیو چې هغه تاسو د زړه شر او فساد دی، یعنی د مخه تر دې چې تاسو خبرې وکړي تاسو حال او خبر زما سره سته، ځکه دغه اخبار د الهي وحي په واسطه راته راغلی و. همدارنګه کله چې د بدر په غزا کې مشرکانو شکست وخوړی، نو څه موده وروسته د مکه مکرمې د کفارو څخه دوه نفره، عمیر ابن وهب او صفوان ابن امیه، په هجر اسماعیل کې سره ناست و. د بدر قصې او حالات یې بیانول، د قریشو و جلسی و مشران یې یادول. عمیر ابن وهب چې په شیطان الجاهلیه سره مسما او مشهور و، وویل: والله که پر ما پورونه نه وای او دغه عیال می نه وای راپسې، زبه محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی وای او وجلی به می وای، او د ورتک د پاره بهانه هم لرم، ځکه زما زوی د مسلمانانو سره په مدینه منوره کې بندي دی. دغه د عمر زوی مسلمانانو د بدر په غزا کې په بنجانو کې نیولی و. نو عمر اوس وای زما په ورتک کې کوم اشتباه هم نسته، د زوی په بهانه به ورغلی وای او خپل کار به میکړی وای. صفوان د خپل پلار د بدلی اخستلو د پاره موقع مناسب ولیدل، ویل: کته دا کار پر اشتیا سره کوي، نو ستا پورونه یې پر ما او ستا اولادونه زما د اولادو سره یو ځای روزم، یعنی تربیه کوم او خواړه ورکوم، د هغو ذمه یې زما پر غاړه. عمر وویل چې داسې ده، نو حال پټ وساته، چاته مه وایا. عمر د هغه ځای څخه ولاړ سو او آهنګر ته ورغلی، توره یې په جوړه کړه او ښه یې زهرناک کړه. هغه داسې چې توره به یې په اور کې داسې سره کړه لکه سره سکروټه، او بیا به یې د زهرو په اوبو کې غوټه کړه. دغه تورې به هغه زهر وچشل. د دغه زهرناک تورې هر واری انسان و قبر ته لیږي. عمر دغه توره ورسره واخیستل، پر اوس سپور سو او د مدینې منورې پر طرف رهي سو. کم وخت چې مدینې منورې ته ورسېدی، اوس یې د مسجد د دیواله سره چوکي او دوی مسجد ته ورداخل سو. هلته حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې د اصحاب کرامو سره ناست و، عمر یې ولیدی او ویل: دغه د الله دشمن عمر بے له شر څخه د بل شي د پاره نه دی راغلی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ولارسو عمر ترستنی نیولی و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وروستی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې ولیدی وی فرمایل: پریش دا یا عمر. عمر رضی الله تعالی عنه هم پریشاوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل: د څه شي د پاره راغلی یا عمر؟ عمر ویل: راغلیم چې د زوی فدیه درکم او را سره بوئزم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: رشتا وای یا عمر. دویل: بل دغه بل خبره نسته. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: دغه توره دې د څه شي د پاره در سره را اخیستې ده؟ عمر ویل: توره دې الله خراب کی، آیا په بدر کې مشته کومه فایده را ورسول؟ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بیا ورته ویل: رشتا وای یا عمر. عمر ویل: بل دغه خبري بل څه نسته. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل: یا داس نه ده بلکې ته او صفوان په حجر کې سره ناست واست او د بدر حالات مو بیانول تا وویل کپر ما پورونه نه وای او دغه اولادونه من نه وای نو براغلی وای او زبدی وجلی وای مگر الله جل جلاله زما او ستا په مابین کې حاجز او حائل دی ته دغه کار نسی کولای. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د عمر د زړه پټ راز او مقصد ورته بیان کړی. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په دغه حالاتو چا خبر کی؟ هل تفاکس وو که تلیکس؟ تلیفون وو که مخابره؟ د دغه شیانو څخه یو شی هم نو بلکې الهی وحی وی. الله جل جلاله په هغه حالاتو او واقعاتو خبر کی چې په مکه مکرمه کې پیښ شوی و. عمر وویل والله په دې حال بل چا نه خبر کړی بیل الله جل جلاله او زوایم اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمایل بنجیه ور الکی او دغه ورورته مو دین ور وشوی. دغه عمر چې شیطان الجاهلیه ورته ویل کېده اوس مسلمان او د مسلمانانو دوست او کومک کوونکی سو او فی سبیل الله مجاهد زنی جوړ سو. پاکی دی هغه الله لروی چې د انسانانو په حالاتو کې تغیر راولي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یو بل معجزه داده چې د زینو کوپارو په باره کې فرمایلی و چې دغه کسان اهل النار دي پر کفر مړکیږي او اور ته داخليږي. که څه هم کفارو کوشش کاوه چې دغه خبرې عکس کار پیش سي مگر د مخبر صادق صلی الله علیه و آله و سلم خبر صادق وو او واقعا هغه کسان پر کفر مړسوه. دا چاته معلومه ده چې فلانه سړی به سبا څه کوي او آخره خاتمه به پر څه شي وي. مگر بیا هم هغه کسان چې قران مجید او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یاد کړی و هغه سي پر کوپر مړسو او ایمان یې نه راوړي. هغه ابو لهب پر کوپر مړسو چې الله جل جلاله د ده په باره کې فرمایلی و سيصلى نارا ذات لهب یعنی جردی چې دغه ابو لهب به وداسې اور ته ننوځي چې د لمبو خاوند وي. په لمبو وهونکي اور به ننوځي. هغه امیه ابن خلف پر کفر مړ سو چې الله جل جلاله د ده په باره کې فرمایلی و ویل لکل همزه لمزه الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ماله اخلده كلا لينبذن في الحطمه. ويل بدوجهك يا وشيلده. نو الله جل جلاله فرماي هر غيبت كونكي او عيب وينكي لرا ويلدي هر غيبت كونكي او عيب وينكي چماليه جمع كدي ذخيره كدي دي او تو زلش مرلي دي ايا دي دا گمان كوي چ دغه د مال به هميشه دی ژوندۍ ولري. هیڅ کله داسې نه ده بلکې دی به مرسي او دغه مال به د الهي عذاب څخه خلاص نکي او خامخا به دی پس وزون کی او ماتون کی اور کی وغورځول سي. څوک وايي دغه آیاتونه د امیه ابن خلف په باره کې نازل شوی دي او څوک وايي د اخنس ابن شریخ په باره کې نازل شوی دي. خو دوی دواړه پر کوپر مړسوه او د قران مجید وینا حق او یقیني ده. یو بل د دغه کسانو څخه ولید ابن مغیره دی. هغه ولید چې الله جل جلاله د هغه په باره کې فرمایي سأرهقه صعودا جرد چې د اور پر لوړ غره به یې وخیژوم. سعود په دوژخ کې یو غر دی چې دوژخان لوړ ورخیژول کیږي او د هغه ځای څخه پلغړېدلو یا ګیلېدلو راغورځول کیږي. او بیا الله جل جلاله د دغه ولید په باره کې فرمایي سأصليه سقر یعنی جرب دی د دوژخ اور او سقر ته داخل کم. نو د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دغه خبر چې دغه ذکر سوی خلق پر شرک مري او واقعا هغه هم پر شرک مړس دا هم د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د معجزو څخه یو لو معجزه ده. مگر د زینو نور کوپارو په بارکه چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم څه نو ویلي که څه هم هغوی د اسلام شدید دشمنان و بیا هم مسلمانان سو، لکه ابو سفیان، عکرمه ابن ابي جهل، عمرو ابن العاص او داس نور د قریش او د مشرانو څخه ډیر شدید کفار مسلمانان سو، به له هغو کسانو څخه چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د اور خبر ورکړی وو، هغه کسان پر هغه خپل کفر او شرک ملسو. د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د معجزو څخه یو بل ډیره مهمه معجزه دا ده چې الله جل جلاله د مشرکانو څخه ساتلی وو. د عربو جهالت و داسې اندازې ته رسیدلی وو که د یو چا و اوش یا آس یا یو بل بودته بد ویل سوی وای، د دغه بد ویلو په سبب یې هغه بد ویونکی وژي. که بیا د دوی معبود او اله ته بد ویل سوی وای، اوهو، د هغه نفر سره به یې څه کولی؟ د هغه بد ویونکی په کورنۍ او قبیله کې یې څوک ژوندی نه پرېښاوه. پر دغه جهالت سربیره آیا دوی محمد صلی الله علیه و آله و سلم ووجی؟ یا دا کار یې په وس او قدرت نسو پوره؟ ولی ځکه الله جل جلاله ساتلی وو. الله جل جلاله د سوره المائده په 28 نمبر آیات کې فرمایي والله يعصمك من الناس، یعنی الله جل جلاله دی د خلقو څخه ساتي. تر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وجلو د پاره د کفارو اخیری مشوره داوه چې د هرې قبیلې څخه یو یو ځوان راوباسي او هر ځوان ته یو جوهردار توره ورکي. اول په ټولو به د یو نفر واری پر کوي چې قاتل یې نسی معلوم. نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وجل په ټولو قبیلو شریک سو، او بني هاشم د دې څخه عاجز کیږي چې انتقام او بدلای واخل. نو خود په دیت راضی کیږي. د قریشو مشرانو پر دغه قسم وجلو اتفاق وکي. دغه راټول سوي ځوانان هم د ده عليه الصلاة والسلام د کور و دروازې ته په انتظار ولاړ دي چې دی عليه الصلاة والسلام به د کور څخه راووزي او دوی به یې ووژني. د الله جل جلاله د طرفه په هجرت کولو سره وحی ورته راغله چې هجرت وکه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کور څخه په داسې حال کې راووتی چې سوره یاسین یې وایه او ځوانان ټول بدوه. د هر یو پر سر یې خاوري ورواچولې او دی علیه الصلاة والسلام ځینې ولاړی. هغه ځوانان چې د ده علیه الصلاة والسلام د قتل د پاره راغلی و بده پاته سوه. د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دغه محفوظ پاته کېدل لوی دلیل او لو معجزه ده چې دی علیه الصلاة والسلام د الله جل جلاله د طرف رسول او نبی دی. یو بل موضوع چې د قران مجید اعجاز او د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د رسالت اثبات دی، هغه د هغه تنبو یا عمودو یا ستونو کشپول دي چې د ټولو کرو په مابین کې موجود دي. ځکه سپوږمۍ، لمر او ټول هغه کرې چې تاسې یې په اسمان کې وینئ پر څه شي ولاړې دي؟ دغه ټول کرې د ځان دپاره عمودونه یا پایې لري چې پر هغو عمودو قائم او ولاړ دي. خو موږ دغه عمودونه نه وینو. دغه عمودو ته په عربي کې اعمده الجذب المركزي ویل کیږي چې موږ د قوې جاذبې ستنې ورته وایو. دغه عمودو ټولې کرې پر خپل ځای ثابتې او قائمې درولې دي او یو پر بل نه سره لویږي. مثلا سپوږمۍ ولې نه رالویږي؟ ځکه پر تنبو ولاړه ده. مگر موږ دغه عمودونه یا تنبه وینو یا نی وینو؟ موږ په دې شیانو نو خبر او نه را معلومه. څو چې وسنی علوم دغه عمودونه کشف کړه او موږ یې د هغو په وجود خبر کړو. مګر دغه معلومات د الله جل جلاله په کلام قران مجید کې د پخوا څخه موجود و او د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم پر جبه و مشتویل سوی و. الله جل جلاله فرمایي: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. یعنی هغه الله چې اسمانونه یې بیل داسې عمودو یا ستنو لوړ کړی دي چې تاسو وویني. یعنی د هغو د لوړ ساتلو د پاره ستنې سته خو هغه ستنې تاسو نه ویني. دغه ستنې او عمودونه څه شي دي؟ هغه د جاذبې قوت دی. قوه جاذبه یو معلوم شی دی چې په هره کره کې موجود دی او د هغې کره پر شاوخوا چې هر شی موجود وي هغه شی د هغې کره د مرکز و طرف ته ځان ور اچوي. مثلا ستا په لاس کې یو شی دی، که دغه شی ستا د لاس څخه ولویږي چیرې ځي؟ کښته ځي. ولې لوړ نه ځي؟ ځکه دغه شی د خپل ځان اختیار نه لري. هغه د جاذبې قوت چې د مځکې په مرکز کې موجود دی هغه یې خپل ځان ته کشوي. که دغه د جاذبې قوت نه وای موجود او د خپل شاوخوا شیان یې خپل ځان ته نه کشولای، د نورو کرو څخه به پر موږ ډبرې یا د هغې کرې نور اجسام رالویدلای. سبحان الله الخالق القادر. دغه د جاذبې قوت چیرې دی؟ آیا موږ یې وینو یا نه یې وینو او نه یې لیدلای سو؟ دغه قوه جاذبه ولې او د څه شي د پاره پیدا سوې ده؟ قوه جاذبه د دې د پاره پیدا سوې ده چې د خلقو ژوند منظم او د دوی په اراده کې وي. که قوه جاذبه نه وای موجوده او ته په زینو کې لوړ ختلی وای، بیرته نسوای راکښته کېدلای او داسې نور ټول حرکتونه معطل کېدل. مګر د دې د پاره چې انسانان بلکې ټول مخلوقات پر مځکه ژوند وکولای سي، الله جل جلاله ومزکته قوه جاذبه ورکړه. یوازې په مځکه کې نه، بلکې په ټولو کواکبو او کرو کې قوه جاذبه موجوده ده. حتی هر آسمان د خپل ځان لپاره قوه جاذبه لري. کچیر دغه د جاذبې په قانون کې تغییر راسي او هغه د جذب المرکزي ستنې چې د کواکبو په مابین کې موجود دي خراب سي، نو به څه پېښ شي؟ ټول کون به سره ټکر، ټوک ټوک او په خرابه بدل سي. هغه حالت به پیښ سي کوم چې الله جل جلاله فرمایي: وتكون الجبال كالعهن المنفوش. يعني غرونه به داسې وګرځي لکه هغه شنل سوي وړي. نو دغه د جاذبې قوت په دغه معین نظام سره چا پیدا کړي؟ او رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بیا په دغه قوت چا خبر کړي؟ دغه ټول انتظام او بیا په دغه انتظام سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خبرول د خالق الكون او مکان الله جل جلاله د طرفه څخه دي، چې دا هم د قران مجید اعجاز او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم معجزه ده. هغه چې فرمای: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم معجزه دون ډیر دي چې علماي کرامو لوی لوی کتابونه پر لیکلي دي. زموږ په دغه کوچنی بحث او دغه کوچنی پټکی د هغو پوره بیانول امکان نه لري. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ټول معجزو د بیانولو د پاره پلسهاو فته او په لوی حجم کتاب پکار دي. خو بیا هم د دغه لوجو معجزو په بیانولو کې د امت مسلحه مصلحت او فایده است. د معجزو بیانول د ایمان او عقیدې د تثبیت او مضبوطوالي د پاره مهم او ضروری دي. ورونو، موږ او تاسو په دې کې هیڅ شک نه لرو چې محمد صلی الله علیه و علیه وسلم رسول الله دی. د زړه د اخلاص دا شاهدی ادا کوو چې لا اله الا الله محمد رسول الله، او ان شاء الله مرګ به مهم دغه د شهادت پر کلمه وي او پر دغه کلمه به بیا را پاسول کیجو. مگر نن ورځ د حوادثو او واقعاتو د ډیروالي په سبب، د ثقافتو د اختلاف په سبب، او د اسلام د دشمنانو د طرفه د شک او تردید د نشرولو په سبب، موږ ودې ته ضرورت لرو چې خپل عقیده ټینګه او ثابته وساتو پر خپل خالق جل جلاله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او کتاب الله قران مجید مو ایمان ټینګ خالص او په پوره باور سره وي. او دغه ایمان مو باید په علم، معلوماتو او دلائلو سره وي. څرنګه چې نن ورځ موږ د ډیرو مبطلونو، مشککینو او د اسلام دشمنو خلقو سره مخامخ کیږو، نو موږ ته باید په دلائلو سره داره معلومه وي چې موږ پر حق او دین مو حق دی. زموږ ایمان او عقیده باید په پټو سترګو او لاندې تقلید سره نه وي. او ده هم دغه مقصد د پاره الله جل جلاله فرمایي: افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى انما يتذكر اولو الالباب. يعني آیا هغه څوک چې په علم او دلایل سره په دې پوهیږي چې دغه قران و تاسو ته د رب د طرفه نازل شوی دی، حق دی، هغه داسې دی لکه هغه د زړه وروند چې دغه معلومات نه لري؟ یا هیڅ کله دغه دوه نسی سره برابرې دلای؟ به شک چې په دغه قران سره د عقل خوندان پند او عبرت اخلي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لوی معجزو څخه یو هم د شق القمر معجزه ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په منا کې تشریف درلودي او هلته د کفارو یو لوډله هم موجوده وه. کفارو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه د معجزې غوښتنه وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: اسمان ته وګوري. کفارو چې اسمان ته وکتل، سپوږمۍ پر مابین دوه ځای شوه، نیمه د شرق پر طرف لاړه او نیمه د غرب پر طرف لاړه. هلته یو غر موجود وو او دغه غر د سپوږمۍ د دوو حصو په مابین کې راغلی. خو بیا هم کفار ویل دا سحر دی. نو ځکه الله جل جلاله فرمایي: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. يعني قامت را نږدې سو او سپوږمۍ دوه ټوټې سو. او کداغه د قریش کفار د الهي قدرت یو دلیل او علامه ویني، دا هغه څخه مخ واړوي، انکار ځنی وکي او وایي دا قوي سحر دی چې د پخوا څخه را شروع دی. حتی که دغه معاندین کفار د قیامت په ورځ اور ته داخل سي، بیا به هم دوی وایي دا سحر دی، ځکه دوی ټولو حقایقو ته سحر وایي. نو الله جل جلاله فرمایي: د قیامت په ورځ چې کفار اور ته راوبلل سي او ور اچول کیږي، نو به ورته وویل سي: هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. دا هغه اور دی چې تاسو درواغ باله او ځینې منکر واست، آیا دا سحر دی او که تاسو نه ویني اوس هم واست چې دا سحر دی؟ اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون. چې دا د سورۃ الطور سور لسم او په لسم نمبر آیاتونه و. ننو زیدغه اورته که صبر کوي که نه کوي، دغه دواړه ستاسو د پاره یو شی دی. خامخا و تاسو ته دغه عمل او کارو جزا در کول کیږي چې تاسو په دنیا کې کول. نو د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په معجزه سره سپوږمۍ دوه ځای سو او کفار ویل دا سحر دی. همدارنګه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لوی معجزو څخه هغه د اسراء او معراج سفر دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مکه مکرمه څخه بیت المقدس ته بوتلسو، بیا د هغه ځای څخه اسمان ته او بیا اوم اسمان ته، حتی تر سدرۃ المنتهى پورې ولاړی او هلته پنځل منځونه پر ده علیه صلات و سلام او ده پر امت فرض سو او بیرته راکشته سو. دغه ټوله سفر په یوه شپه کې وو او بیا بده هم سو. دغه ټوله اسراء او معراج د ویش په یو څه حصہ کې و. په سهار کې دغه خبر د مکه مکرمه او کفارو ته وای. کفار ویل اوس دې دروغ معلوم سو، اوس تا خبرې د قبل اولو نه دی وړ، ځکه موږ په یو میاشت بیت المقدس ته رسیږو او په یو میاشت بیرته ځینې راځو، او ته په یوه شپه کې ولاړې او بیرته راغلې. یوازې بیت المقدس هم نه، بلکې اوم آسمان ته هم لاړې. کفارو یو د بل سره نارې کړه چې راسئ، حتی مسلمانان یې هم را وغوښتل چې راسئ ستاسې د نبی درواغ واورئ. العیاذ بالله. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم راغلی. کفار ورته وایي غوږ ونیسه، ملګری دې څه وایي؟ ده ویل څه وایي؟ کفار ویل وایي برای د شپې بیت المقدس ته ولاړم او بیرته راغلم. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل کده دغه ویلی وی رشتہ وای، او دغه ورځ څخه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه صدیق وبللسو، او مسلمه ته سویل کیږي کذاب. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته هغه د ثابت او خالص ایمان په سبب ټول خلق صدیق وای، او بیا کفارو د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم څخه د بیت المقدس د علامو په پښتون شروع وکړه. هو رسول الله لطفا فتا واړه.